أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. دویم حصہ سورۃ الانعام شروع تو دویم حصہ کی درے بابنو دیجیے نا دریم باب شروع کی گی تردا خر دسورت پوری پدے کی اول شپگ محرمات بیانی گی اور بیا پنزا احکامات دغی بیانی گی. دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ترغیب دے قرآن کریم تا تخفیف دنیاوی او زورانا بیانی گی مخالفین دا قرآن کریم تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیا اختتام دا سورت کی گی پا ترغیب سرا. دا آیات پا سورت الانعام کی دیر دا اہمیت آیات دے دا دیو جینا احادیث کی راغلی دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پر ادری ویتونو ماندی دا صحابہ کرامونا بیعات آغیستا پر ادری ویتونو ماندی دا دا بیعات آیتون دی. قلو رتو ہے پیغمبر تعالی و راشی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویک سوک دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وصیت ته وګوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خاتمه شوی و نو دا آیاتونه دی اولولی قل تعالو په د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وصیت خاتمه پرې باندې شوی و. قول ارتوائی فی غمرا تعالی و راشی اتلو چیزا بیان کما حرم ربکم علیکم اغشی چی حرام کڑے دے پتا سبانی رب ستاسو ستاسو رب چی پتا سبانی کم شی حرام کڑے دے راشی چیزا تاستا داغی بیانو کم. یو بہترین نکتہ ہم پسیرین لکلی دا لفظ تعالی ذکر شیر تعالو کی مانا دو علو دا مانا دا رفع دا پکی نشارہ شو لدی تا پا دی آیتونو کی جی کم احکامات بیان شوی دی کتا سپاغی بانی عمل وکا اللہ تعالی برتا اوچت مرتبہ در کی اوچت شان برتا نصیب کی پا دی آیتونو مانی عمل کول. قلو رتویا پیغمبر تعالی و راشی اتلو چیزا بیان کم ما حرم ربکم آغا شے چی حرام کرے دے رب ستاسو علیکم بتاسو باندے اللہ تو شرکو بھی ہن شے چی شریک مگنے دے اللہ تعالی سر ہیت شے دیدے کی یہ دیر غٹ سوال لے اغدا دے چی اللہ پتاسو بانی سو شے حرام کرے دے چی شرک بنا کوئی نو شرک نہ کول چی حرام شول نو شرک کول سو شول لازمی شول الان کی شرک کول خو لازمی نه دی بلکه اخو بی دینی اکو پر دی. ډیر جوابونه هم پسرینو بیان کړی دي. یو قول هم پسرین داره آسان جواب چی دا علیکم اسم فعل له په معنا دا لازم والی سره نو اس معنا بدا کوي قل تو پیغمبر تعالی و راشی اتلو چیزا بیان کما حرم ربکما غشی چی حرام کړی دی په تاسو باندې رب تاسو نو علیکم لازم دی بتا سبان دی اللہ تو شریکو بھی ہن شیا یہ شریک بنا کوئی دا اللہ تعالی سرا شریک بنا گرنی دا اللہ تعالی سرا ہیچ چے علیکم اسم پیل شو پمانا دا الزیمو سرا دا خبر پزان من لازم کئی جی شرک بنا کوئی شرک بنا کوئی دا لازمی دے بتا سبان دے دویم قول لن پسرین دارے چی حرم ربکم علیکم دے دے کی رستو عبارت محضوب دے اصل لسرے مخالفتہو قلو تو اے پیغمبر تعال اور راشی اتلو چیز بیان کما ما غشی حرم ربکم چا حرام کردے رب ستاسو بتاسو بانی مخالفت داغی اللہ تعالی دا کمشی مخالفت دا بانی حرام کردے اللہ تو شرکو بھی ہی شیا چی شرک بنکوی دا اللہ تعالی سر دا ہیچ چی نو دا شرک مخالفت سرے دا شرک دا نکولو شرک کول نو شرک کول دا بانی اللہ تعالی حرام کردی و بالوالدین احسان او دمور پلار سر خسلوک کول نو دا خسلوک کول مخالف سری چی بد سلوک سر ہوکی نو اگر بد سلوک اللہ تعالی حرام کردے دا بنکوی دیو جن حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا اللہ تعالی سر شرک مکوا لا اللہ تشرکو بھی شیا و ان حرقتم و قطعتم و سلبتم کتاسو و سوزولی شی تاسو ٹکڑا ٹکڑا کلی شی او یا تاسو پانسی شی خو لیکن شرک بنا کوئی دا شرک دوم رضیات عظیم و گناہ دا و بالوالدین احسان او د مور او پلار سره نیکی کوي د مور او پلار سره ښه سلوک کوي مخکې ردی تفصیل بیان شه احسان قولی خوینا کوي مور او پلار ته احسان فعلی د غی خدمت کوي احسان مالی فقی باندې خرچی کوي د مسلمانانو پرایز دی ولا تقتلوا اولادکم او موج نه بچی خپل من املاقین دا وجی دا لوگینا دا وجی دا یری دا لوگینا خپل اولاد موجنی جاہیدیت والا باند رد دے جوندی بے خپلی لون خخوالی سعسعا ابن ناجیہ دا اسلام دا راولو نمخ کی دا وی چی مادری سوا جنکی دا جوندی خخوالو نا پپی دی سر ازاد اکللی وی دری سو جنکی دا بی خخوالی ما پا پی دیبا نواغ استلی ازادی مکللی قیس ابن عاصم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتر آگے وی دا اللہ تعالی پیغمبر ما پا جاہلیت کی پا بی دینائی کی پا کپر پا حالت کی دو لسلونا دا مخپلی خخی کردی دی او یا دیار لسلونا جوندی می خخی کردی دی دولس یا دیار لستونا ویده سوا کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویده دغی ده دغی پشمیر باندی تا سیزونا ازاد کا دا صداقه کا وی کلچ بل کال راغه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا دا راغه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو فرمائل سل او خیر آوستلی وی دا اللہ تعالی پیغمبرا دا دا اللہ تعالی پلارکی صدقه دی وی ما چی دا جنکو سر سکری دی یا دا مسلمانانو سرمی سکری دی نو بس دا دا غیر پارا کپارا دا دا دا غیر پارا دا پی دیا ورکو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غزی کر کری دی او پا حدیث کے راغلی دی چا چی خپلا لور وجلی دا قیامت تو عرض بانی براشی او د مور په سینو په سی بنختی او په وینو باندې با لټ پتی د الله تعالی مخې ته خپل مور او پلار راولي الله تعالی ته وای یا ربی هذه امي وهذه قتلتني اے رب العالمین دا زما مور دا د می پلار دی او زه یې وجریم زما ته پوسټی توک بیا هم په سرینو لیکری دی د اولاد قتل لا په درې قسمه دی یو تو لیکی گی قتل حقیقی لکا جاہلیت والاو بچی مشرکانو با پا زمانہ دا جاہلیت کی کاؤں نو دیتوی قتل حقیقی دویم قول او دویم چرے قسم مپسرینو بیان کردے دیں دویم قتل لے پا طریقی دا اسقاط حمل سرا یو زنانہ دا چی داغی حملی داغی بچی او آغا پا دوائیانو سرا زان نساقید کی پس طریقہ واننے دا ضبط تولید دا پارا او دا منصوب بندی دا پارا دام قتل لے. نن سبا معاشرہ کی دا خبر ډیر زیات را او دریم قتل حکمی دی. قتل حکمی دی ته لکیږي چې په خپل اولاد باندې د الله تعالی دین زده کی، د الله تعالی د دین نه محرومه کی، د دنیا په کارونه کی، د دنیا په علومو کی، او د دنیا په مشغلتیا کی، د دنیا د ګټلو لپاره ټول عمر چیرې تیر کی، د غریبۍ او د مالدارۍ غم در سره دی، خو لیکن دا اولاد په واره کې د الله تعالی د دین سوچ او فکر سره نشته رې نام د اولاد قتلول. ولا تقتل اولادکم او موج نه بچی خپل مین املاقین دوی د لوګینه نحنو نرزقکم مونږه روزی در کو تاسو ته ویا هم دی لره. ولا تقربوا الفواحش او منی دیکيږي به حیايي تا بدو کارون تا ما ظهر منها اغه چی ښکاروي دا غینه ما بتونه او کوم چی پټوي دای ته منی دیکيږي. په حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا احد اغیر من الله دا الله تعالی نسوک زیات غیرتی نشتره. من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن الله تعالی ډیر غیرتی ذات دی نو الله تعالی د خپل غیرت د وجنه فواحش او بدکاریانی الله تعالی حرام کړی. ولا تقربوا الفواحش و من ذکیږي بدو کارونو ته د بی حیاي کارونو ته فواحش غیتوی چې شریعت خوما بدګنی خو لیکن د شریعت سره سره عقل هم بدګنی. ولا تقربوا الفواحش امن ذکیږي هغه به حیاي کارونه ته ما ظهر منها هغه چې ښکاری دا غینه ما بتنه چې پټوي. ولا تقتل النفس التي او موجنه نه پس هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی وجل داغي الا بالحق مگر په جرم شرعي سره. جرم شرعي درې سيزونه دي مخکې بار بار ویل شول پنا حق باندې چې قتل کړی دی قصاص کیږي با چا زنا کړی دی او شادي شوه دی سنگساری کیږي با یو سړی مسلمان دی او مرتد شو بی دین شو پتلی گی با. ولا تقتل النفس التي او موج نه نه پس هغه حرم الله چې حرام کړ دی الله تعالی وجل دغی الا بالحق مگر په جرم شرعي سره. ذالکم وصاکم به ذالکم دغه مخکې چې احکام احکام بیان شول وصاکم به الله تعالی مضبوط حکم درکې تاسو په دغه باندې لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ. لعلکم تعقلون تفسیر جلالین وی لعلکم تتدبرون در پاره چی سوچ و فکر وکئ تدبر نه کار واخلئ سوچ فکر وکئ. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتى يبلغ شده و اوفوا الکیل والمیزان. دیکھ الله تعالی اس نور خبر بیانی. ولا تقربوا مال الیتیم او منی دیکی گئی مال د یتیم تا الا باللتی مگر پا طریقه ونی هی احسن چا خیسته طریقه ده. مفسرین لیکلی دی خیسته طریقه د یتیم د مال سره سده و هی ما فیه صلاحه اغه دار چی د یتیم مال ته استعمالای چی د اغیر پارب کی گټه کی د اغیر پارب کی تجارت کی نو په دغه طریقه ونی صحیح ده. خو که د یتیم مال ډیره پار راخلی چې د هغې مال ختم کی نو دغه جایز نه ني او د هغې تفصیلات مخکې سورة النساء کې تفصیلا ویلی شوي. ولا تقربوا مال الیتیم او منی دی کیږی مال د یتیم ته الا باللتی مگر په هغه طریقه باندې هی احسن چا ښایسته طریقه ده چې په هغې کې د یتیم د مال ساتنه کیږي چې په هغې کې د یتیم مال زیاتیږي. حتی یبلغ اشده تر دې پورې چې ورسیږي ځوانۍ خپلې ته چې ځوان شي ناغی مال باغی تبیا ورکی و اوف الکیل والمیزان او فورا کوی الکیل فی مانا والمیزان او طول کول پیمانا کوی او طول کوی دا دو طریقی دی یو دا چی وزن کی تلیه او دویم دار چی او پیمانا کی نمرا او گیده پاغی بانی برابری و اوف الکیل والمیزان او فورا کوی پیمانا او طول بالقسط په انصاف سره دانه چې د بل چا نه اخلي نو درانه یې اخلي او بل چاله چې تول ورکې نو سپک نه نه دغه نه جایز دي. لا نکلف نفسا الا وسعها دې ته جمله معترضه وایي د دې احکاماتو په مند کې دا جمله معترضه ده او په دې کې اصل کې ترغیب دی عمل کولو ته دغه احکامات باندې الله تعالی چې دا کوم احکامات په تاسو باندې پرس کړی دي نو دا ستاسو په وس کې دا کولای شي، نو هر کله چې ستاسو په وس کې دي نو دې مخالفت م کوي. لا نکلف نفسا تکلیف نور کومګه هیڅ یو تنتا الا وسعها مگر په قدر د وس ته غیوان دي. و اذا قلتم فعدلوا کله چې وینا کوي نو انصاف کوي، اذا قلتم فعدلوا تفسیر جلالین لکری دی و اذا قلتم فعدلوا بصدق کله چې تاسو وینا کوي نو انصاف کوي پر رښتیا سره، یعنی رښتیا وینا کوي دروغ مو وایي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې روزه نیولې ده خو لیکن د دروغو نه بچ نشو دروغ ویناګانې کوي نو دا الله تعالی د دې روزي ته هیڅ ضرورت نشته، د دې ودی په دې روزه باندې هیڅ شی نه ملاوي. دیو جنا حدیث کې راغلی دی دا دروغ داسې ګناه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دروغ نه ځان بچو ساتي، زکا دروغ انسان نور گناہونو تراکاگی. و ان الفجور یهدی الی النار او گناہونو انسان جہنم تراکاگی. نن سوا تاسو معاشرہ کی سوچ پی کرو کہ پسرو کسانو کی یو قسم دانی چا غر اشتیا وی نا کئی دا زان منی لازم کئی دا اللہ تعالی سره له وضو کئی چی ہمیشہ لپاره بزر اشتیا وی که زما دا سر پا کیزی هم دا برشتیا خبر کم دروغ بنویا او دروغ ویل دا منافق علامه دا. و ازا قلتم فعدلو او کلچی و اینا کوی تاسو نه انصاب کوی رشتیا وای. ولو کان ازا قربا اگر که ویدغا و اینا کلی شوی ازا قربا خپلوان ویستاسو دا چاپ وارکی یتاس گوائی کوی او یاد چاپ وارکی و اینا کوی رشتیا وای. اگر که ستا خپلوان ولی نه دی ته چې خپلوالی لحاظ کې نو د الله تعالی لحاظ ولی نه کې. و بعهد الله او په لوز د الله تعالی باندې پوروالی کوي، د الله تعالی په لوز باندې پوروالی کوي، کوم لوزونه چې وکي هغه پوره کوي. دغسې قرآن کریم کې چې الله تعالی کوم لوزونه ستاسو نه اخیستي دي نو هغې پوروالی کوي. ذالکم دا غمخ کی احکامات تی بیان شل وسوا کم بیهی نصیحت درکی وصیت درکی حکم درکی اللہ تعالی تاست پا دا غیبانی لعلکم تتذکرون دیر پارا چی یاد و ساتی دا غیلرا لعلکم تتذکرون دا غیاد و ساتی دا دا غا احکاماتونا نصیحت و اخلی. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. یو امر او یو نهی بیانیږي په دې آیات کې. وان هاذا او ترغیب دی قرآن کریم ته. وان هاذا او دا قرآن کریم صراطی دا لار زما دا مستقیما برابر دا د الله تعالی لار ده او برابر لار ده. فتبعوه نو تابعداری وکړئ، دې د دغه لارې تابعداری وکړئ. ولا تتبعوا السبل او مت او تابعداری مکوئ د نور لارو. د دین مراد څه شی دی؟ د قرآن او د حدیث نه چې علاوه کومه لارې دي، یهودیت دی، نصرانیت دی، مرزاییت دی، رافضیت دی، بدعات دی، رسم و رواج دی، نو دغه ټولو لارو نه مثبت شی د هغې جمهوریت دی، د هغې نه ځان بچ کوي. فتفرق بکم عن سبیلی پس ګډوډ به کی تاسو را عن سبیلی د لارې د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه. تفسیر جلالین وی عن سبیلی عن دینی د قرآن او د حدیث د الله تعالی د حاکمیت او د الله تعالی د شریعت نه چې علاوه کومه لارې دي نو د هغې پسې مور پسې کیږئ، که نه د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړئ. ذالکم وصاکم به دغه احکام وصیت درکئ حکم درکئ الله تعالی تاسو ته په دغې سره لعلکم تتقون دیر پاره چې متقیان شئ، دیر پاره چې متقیان شئ، پرهیزګاران شئ. ثم آتینا موسی الكتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمه. دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه الصلاۃ والسلام اشاره ده پکې دیتا دا کوم احکامات چې تاسو قرآن کریم کې بیان شول دی آیاتونه کې دا احکامات په تورات کې الله تعالی را لېږلی بنی اسرائیل ته. موسی علیه السلام باندې الله تعالی د دې وحی کړیو. د دې کې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره ثم اخبرکم، بیا خبر در کړی دی الله تعالی تاسو ته، یا ثم پسمعو، بیا وسره دا خبر ما وری. آتینا موسی الکتاب، ور کړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب قران کریم، موسی علیه السلام ته کتاب تورات، مخکې قران، تماما علی الذی، د فارد پر کولو د نعمت علی الذی، پاغه چا باندې احسنه چا غنی ک عملو. د دین مراد موسی علیه السلام ته مراد دی، الله تعالی تورات موسی علیه السلام له ولی ور کړو، الله تعالی په خپل نعمتونه دا پوره کول، او د الله تعالی کتاب د غی علم دا د الله تعالی لوی نعمتي. ثم اتینا، بیا ورکړو مونږه موسی علیه السلام تل کتاب تورات، مخکې قرآنی کریم نه تماما، د پاره د پوره کولو، علی الذی، دا هغه د پاره د پوره کولو د نعمت، علی الذی، په هغه کس باندې، احسنه چې هغه نیک عمل او ښایسته عمل والو، موسی علیه السلام. وتفصیلا لکل شین، او تفصیل د پاره د هر ضروری مسلې د دین، لکل شین کې اضافت استغراقی نه دی بلکې اضافت عرفی دی تویل کی، مخکې راغی بار بار بیان شوی د دین مراد څه شی دی، د الله تعالی په کتاب کې ضروریات د دین دا ذکر شوی، د الله تعالی په کتاب کې اصول د دین بیان شوی، او د الله تعالی په کتاب کې ایمانیات دا په تفصیل سره بیان شوی، نو دغه ته مراد دی. او تفصیل لکل شین، او تفصیل د هر ضروری خبرې د دین، د هر ضروری خبرې د دین، دا ټکی په کې وای. دیو جنا تفسیر جلالین لیکلی دی، ما یحتاج الیه فی الدین، د الله تعالی په کتاب کې د ضرورت د دین چې کوم ضروری مسائل احکامات یا غب کې بیانی، او هدن او هدایت دی، او رحمتن، او رحمت دی، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، دغه پاره چې دیو په ملاقات د رب باندې ایمان ولري. دا آیات کار دلیل لی پر ایوانی دا چا چی دا اللہ تعالی دا کتاب سره تعلق وی، نو آغا سبب دیر پوخوالی دا ایمان پا آخرت بانی، دا چا چی دا اللہ تعالی دا کتاب سره تعلق نی، نو دا آغی پا قیامت بانی پورا ایمان نی، او دا چا چی دا اللہ تعالی دا کتاب سره واسطه ای، نو دا آغی ایمان پا قیامت بانی قوی. اللہ تعالی دی زمونگا استاس تعلق دا خپل کتاب سره واسطه ای.